is het streven in de herfst van je leven. Al van jaren, maar ervaren en wijs. Iedereen wordt toch gerimpeld en grijs. Het maakt niet uit of je blank bent of zwart. Als je oud bent van jaren, maar nog jong van hart. Oud worden, dat is voor niemand een pretje. Het brengt immers allerlei ongemak mee. Maar ga niet treuren, nee, mensen, verzet je. Juist optimisme, dat telt voor twee. Laat de geraniums rustig verkwijnen. Ga erop uit, trek naar buiten en zie. Pluk toch de dag als de zon staat te schijnen. Stel regel 1 voor het grijze circuit. Oud van jaren, jong van hart. Dat is het streven in de herfst van je leven. Maar ervaren en wijs. Iedereen wordt toch gerimpeld en grijs. Het maakt niet uit of je blank bent of zwart. Als je oud bent van jaren, maar nog jong van hart. Van jaren, jong van hart. Dat is het streven in de herfst van je leven. Oud van jaren, maar ervaren en wijs. Iedereen wordt toch gerimpeld. Blank bent of zwart, als je oud bent van jaren, maar nog jong van.